हमें विटामिन्स के बारे में कई सा पता चला। तीसरा भाग, बेरीबेरी और स्कर्वी बीमारियां एक नहीं हैं, उनके मरीजों में कमजोरी अलग ढंग से प्रकट होती है। बेरीबेरी में कमजोरी अक्सर पैरों में महसूस होती है। अगर नाविकों को भोजन में सब्जियां और फलों का रस दिया जाए, फिर भी उन्हें बेरीबेरी की बीमारी हो सकती है। 1878 में जापानी युद्धपोतों में बेरीबेरी की बीमारी इतनी बढ़ गई कि एक तिहाई नौसैनिक काम करने में असमर्थ हो गए। ऐसी स्थिति में जापान भला कोई युद्ध कैसे लड़ पाता? जापानी नौसेना के एडमिरल के तकाके को पता था कि ब्रिटिश नौसेना ने नाविकों के भोजन में बदल करके स्कर्वी की समस्या पर काबू पाया था। उन्हें यह भी पता था कि ब्रिटिश नौसैनिकों को कभी भी बेरीबेरी की बीमारी नहीं होती थी, इसलिए उन्होंने ब्रिटिश और जापानी नौसैनिकों के भोजन की तुलना करने को ठानी। जापानी नौसैनिक सब्जियां, मछली और सफ़ेद चावल खाते थे, परंतु ब्रिटिश नौसैनिक चावल बिल्कुल नहीं खाते थे, पर उसकी जगह जौ खाते थे। ताकेके ने जापानी नौसैनिकों को चावल के साथ साथ जौ भी खाने को दिया। इससे जापानी नौसेना को बेरीबेरी की बीमारी से पूरी तरह छुटकारा मिला। डॉक्टर लिंड और ताकेको को यह नहीं पता था कि भोजन के बदलने से बीमारी क्यों रुक जाती है और क्यों ठीक हो जाती है। तब किसी और के पास भी इसका कोई जवाब नहीं था। 1800 के दौरान रसायन शास्त्रियों ने भोजन पर शोध किया और भोजन के अलग अलग अवयवों को पहचाना। उन्हें भोजन में 5 प्रमुख पदार्थ दिखे। 1, कार्बोहाइड्रेट्स जैसे शक्कर और मंड। 2, लिपिड्स जैसे वसा और तेल। 3, प्रोटीन। 4, मिनरल्स और 5, पानी। इनमें भोजन के सभी तत्व समाहित थे और वे सभी शरीर के लिए जरूरी और लाभदायक थे। अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन, मिनरल्स को पानी के साथ सही अनुपातों में मिलाएं, तो क्या उससे कृत्रिम भोजन बनाना संभव होगा? क्या इस प्रकार का कृत्रिम भोजन लोगों को जिंदा रख पाएगा? 1870 में इस प्रश्न का जवाब मिलने की संभावना पैदा हुई। जर्मन फौज ने पेरिस को चारों तरफ से घेर लिया था और पेरिसवासी भूख से मर रहे थे। उस समय एक फ्रेंच रसायन शास्त्री जियां जूमा पेरिस में मौजूद थे। उन्होंने इस प्रकार का कृत्रिम भोजन बनाने की कोशिश की। उन्हें लगा कि नन्हे शिशुओं के दूध की जगह उस कृत्रिम भोजन से काम चल जाएगा, परंतु ऐसा हुआ नहीं। 1871 में जूमा ने लिखा कि कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन, मिनरल्स और पानी के अलावा भी भोजन में कुछ ऐसे तत्व होंगे जो सेहत और जीवन के लिए आवश्यक हो। यह तत्व बहुत अल्प मात्रा में होंगे नहीं, तो रसायन शास्त्रियों ने उनके बारे में जरूर पता कर लिया होता। 1880 में एक जर्मन वैज्ञानिक एन लूनिन ने भी कृत्रिम भोजन तैयार किया। उसने प्रोटीन्स, मिनरल्स, शक्कर और पानी का घोल चूहों को पिलाया, पर चूहे बहुत दिन जिंदा नहीं रहे।